Makumana. Matumaini yangu ni tele kuwa meshinda salama salimini. Hindi kumusikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari ya mwisho ya Ijumaa leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi April, mwezi Machi mwaka 2024. Tuanze kabisa na muktasari wake. Mlipuko wa janga la kipindupindu waine ndio wamesha ripotiwa tangu siku ya Jumatano wiki hii kwenye hospitali Presley Jacques, na takwimu hizo zinatolewa na wizara ya afya. Na baadhi ya raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura wanaeleza kusikitishwa na hali ya uhaba wa mafuta inayoendelea kukifiri nchini Burundi. Na kesho Jumamosi ndipo mshindi wa awamu ya 12 ya mashindano ya muziki ya Isanganiro Award, mashindano yanayoandaliwa na kituo hiki cha Radio Isanganiro, atatambulika. Kiongozi wa kamati husika na maandalizi hayo Eric Nduwayo anatolea wito wasanii walioko kwenye kinyang'anyiro hicho kuendelea kuhamasisha mashabiki wao ili waendelee kuwapigia kura. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Rubani ya mitambo inaongozwa vema na Bi Serafina Kizimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa afya, ambapo Waafrika 4 wa mlipuko wa janga la kipindupindu ndio wamesharipotiwa tangu siku ya Jumatatu 5 wiki hii kwenye hospitali Presley Jacques. Takwimu hizo zinatolewa na wizara ya afya na kukabiliana na janga la ukimwi. Duru kutoka hospitalini humo zaeleza kuwa mtu mmoja pekee ndiye aliyekuwa alilazwa hospitalini humo jana Alhamis. Daktari Polycarp Ndayikeza, msemaji wa wizara hiyo, anaeleza kuwa kaya zinazopatikana kando na ziwa Tanganyika ndizo zinazokumbwa kuliko zingine na janga hilo la kipindupindu. Tangu kutangazwa kuwa kipindupindu ni tishio kwa afya ya binadamu mwezi Januari mwaka huu 2024, watu 9 hakika ndio wamesha aga dunia wakiangamizwa na janga hilo, na wengine wanaofikia idadi ya zaidi ya 1400 waliopata nafuu. Kwa lengo la kukabiliana na mlipuko huyo, Daktari Ndayikeza anatolea wito raia kuwa na desturi ya kuendesha usafi kwa kutumia maji safi na kusafirisha moja kwa moja hospitalini wanaodhalilika wakiwa na dalili za ugonjwa huo wa kipindupindu katika jamii. Na baadhi ya raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura wanaeleza kusikitishwa na hali ya uhaba wa mafuta inayoendelea kukifiri nchini Burundi. Waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kuwa hali hiyo ilipelekea kushuhudiwa mfumuko wa bei kwa bidhaa tofauti ambazo ni mahitajio kwa raia wenye kipato kidogo. Raia hao wanamtaka rais wa jamhuri awajibike kikamilifu kwa kupatishia jawabu tatizo hilo kwa kuwapa nafasi wajasiriamali waliobobea katika sekta hiyo ili waagize kwa kiwango toshelevu bidhaa hiyo nchini Burundi. Tuwasikilize. Vitu ya kuhusu na haya mafuta ikaribira, wazo langu la kwanza lenye niko nasema waangalie, waruhusu watu wote walete mafuta kama kawaida, wasitumie vitu ya ubaguzi. Wengi mara nyingi wako na uwezo wa kuleta mafuta kwa muda, ila sasa ukikamata ngo mtu fulani ndo alete, mwingine mtu fulani haruhusiwi, hatutatoka nje kwa ukosefu wa mafuta. Yani waangalie kila kampuni ambazo kama ni Interpetrol, waangalie kama ni Macobil, waangalie waziruhusu zinazozileta mafuta kama kawaida. Tunasumbuka sana na essence. Juu kama mwai inchi hakuna essence, hakuna cha kinaendelee. Stoshi. Vyakula vinapanda bei. Sijui vitu vyote vinapanda bei. Sasa hizo dokima tutazilipa aje na si hatuko tunatumika? Ifosi watupatie ma essence, tutumike tupate ile nguvu ya kulipa zile dokima. Juu kama hakuna essence mwinchi, deni nafina kuwa nyingi madokima. Jikutana kama mfano stationema tunailipa kumwezi 15,000. Hii kama hakuna maesansi, unakutana ile 15,000 unafuna fanya miezi 4 ya ulipi. Ile miezi 4 unafuna kutana unajisopa sawa 100,000 na japokuwa ungetoa 15,000. Mimi naona vrema bwana mkubwa rais angetusaidia sana, afanye nguvu yote maesansi zipatikane. Nyumbani bibi anategemea rasio. Sasa hiyo rasio itatoka wapi na wewe huko unatumika? Tena hivi vitu vina muda mrefu. Karibuni hivi miaka 4 tuko mwa hivi vitu. Maana yake tuko tunatumika tunaomba. Wewe haba mafuta wa diesel na petroli. kabisa naona inakuwa ni tatizo kubwa sana. Sisi kama wadereva, sisi kama wananchi, hata sio dereva, mtu yote anahitaji gari, usafiri wala kusafirisha bidhaa. Sisi wito wetu tungemwomba mzee rais wa nchi kabisa afanye iwezekanavyo ili uhaba wa mafuta katika nchi uishe, ukomeshwe kabisa kwa sababu watu wamechoka. Hatupati diesel, hatupati petrol, tumekaa kwenye station, watu wananjaa nyumbani, dokumenti zinaisha. Haya ni mambo ya aibu sana. Katika nchi yetu kuna matajiri wanaweza wakaleta mafuta. Kuna society fulani kwa zimesimamishwa kama Hydrobill, Maingen. Mzee afanye iliwezekanavyo. Mtu wote ataweza kufanya kuimporte mafuta, wampatie nafasi importe mafuta kwa sababu maisha na uzima wa nchi uendelee, kwa sababu mafuta ni kila kitu. Chakula, abiria, kusafiri, kila kitu. Tunaomba rais kabisa kama mzazi afanye jitihadi iwezekanavyo uhaba wa mafuta uishe, maisha endelee katika nchi yetu. Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya raia wakazi wa manispaa ya jiji la Bujumbura. Na fidia ya kimsingi inapaswa kutolewa kwa raia kabla ya matumizi ya utekelezwaji wa miradi ya maslahi ya jumla na matumizi ya umma, isipokuwa katika kesi za kipekee. Huu ni uchambuzi wake Profesa Emery Nukuri, mtaalamu wa sheria na za ardhi, ambaye anatoa tamko hilo baada ya kilio cha wakazi wa matarafa ya Isale na Kanyosha ambao wanadai fidia kufuatia mradi wa umeme wa jiji Mrembo na wale wakazi walio ndani ya eneo kunapopatikana Ikulu. Kwa mujibu wa Profesa Nukuri, serikali ya Burundi inapaswa kufikiria juu ya mipango ya muda mrefu ya eneo lake kwa miradi ya maslahi ya umma ili kupunguza fidia mara mbili au isiyo na ubaguzi. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia habari kutoka huko mikoani. Isanganiro. Imetimia saa 11 na dakika 8 hapa studio za Radio Isanganiro. Taarifa ya jioni ya leo katika lugha ya Kiswahili hapa kwenye Radio Isanganiro inaendelea. Kazi zinazoendeshwa kukitumiwa nishati ya umeme zinaendelea kudidimia tarafa la Gisozi mkoani Mwaro tangu miezi mbili iliyopita. Hali hiyo ilisababishwa na kifaa cha aina ya transformer ambacho kiliteketezwa na moto. Wanaoendesha kazi zao za kila siku wakitumia umeme wanaeleza kuwa hali yao ya maisha inaendelea kuwa duni, wakitolea wito shirika Regideso husika na ugavi wa umeme liwapatishie kifaa kingine. Viongozi tawala kwa ngazi ya tarafa wanawatuliza nyoyo raia hao, wakieleza kuwa walifikisha tatizo hilo kwa viongozi wa shirika Regideso na kuwa waliwaahidi kubadili kifaa hicho cha transformer hivi karibuni. Na tukiendelea katika sekta hiyo, ni kwamba raia wakazi wa kijiji cha Kirema kinachopatikana tarafani Kayanza wanaeleza kufurahishwa na jinsi shirika husika na ugavi wa umeme Regideso lilivyoweza kuweka fisi mahara kulipopitishwa vifaa vya kusafirisha umeme eneo hilo. Ni baada ya malalamiko ya baadhi ya raia wanaozunguka eneo hilo waliotoa hoja zao wakitolea wito Regideso ya kujengea vifaa hivyo kwa lengo la kuibukana na ajali mbalimbali ambazo zingeweza kusababishwa na nguzo hizo za umeme. Na katika tasnia ya muziki, kesho Jumamosi ndipo mshindi wa awamu ya 12 ya shindano la muziki Isanganiro Award linaloandaliwa na kila mwaka na kituo hiki Isanganiro atafahamika. Kiongozi wa kamati husika na kuandaa mashindano hayo anaeleza kuwa kwa upande wa maandalizi wameshahitimisha kuandaa vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya kuendesha shindano hilo la tamasha la muziki kwa ufanisi. Eric Nduwayo anatolea wito wasanii wote walioko kwenye kinyang'anyiro hicho kuendelea kuhamasisha mashabiki wao ili waendelee operesheni ya uchaguzi itakayofikia tamati Ijumaa hii majira ya usiku. Tumsikilize. Kama tulivyoongea majuzi, ni kuwa kwa sasa tumeshawapatia nafasi wananchi kuchagua nyimbo ambao wanapendelea iwe ndo kwa ya kwanza katika Isanganiro Award. Hivi sasa wananchi wameanza kuvote kupitia SMS kama walivyosema kwa Kifaransa Etoile Sanonant Dies, alafu wanaona orodha ya ngoma 10 ambazo ziko katika mashindano hayo, alafu wanaingiza namba inayokutana na ngoma ambao wanataka wao ndo iwe ya kwanza katika mashindano hayo. Watu wameshaanza kuwa wanavote kupitia hata kulike videos ambazo tumeiweka kwenye social media zetu, Facebook, Instagram na Twitter. Na nadhani kwamba leo ndo tutakuja kutamatisha katika nafasi ya kuvote, ila kesho ndo siku kuu ambayo watu Warundi na wale wapenzi wa muziki wa Burundi watakuja kujua ni ipi ngoma ambayo imekuwa ni ngoma tawala ya Isanganiro Award hii awamu ya 12. Siku moja pekee ndio imesalia ili mashindano hayo ya Isanganiro Award yaweze kuendeshwa. Kwa upande wa maandalizi, mnafikia hatua ipi kwa sasa? Maandalizi yako fresh kwa sababu kiwanja ambacho tutakuja kutumia kimeshapatikana, vyombo vinavyotumiwa katika sherehe hizo vimeshapatikana. Kwa sasa tuko tunapanga kila kitu, na nadhani kinachobakia tu ni sazi fike, wale ambao tumealika wafike, alafu ndo tuanze. Naweza kusema kuhusu mipangilio, kila kitu kiko ready, na watu tunaomba kabisa kesho wakue kabisa live kutufuata kupitia Radio Isanganiro, kupitia runinga Isanganiro, kupitia social media zetu, ili wajue uhakika ni nani amefunga, alafu baadaye tukuje tu celebrate kwa kuwa tumepata mshindi wa Isanganiro Award kwa hii awamu ya 12. Unaweza kukumbusha wasikilizaji mtaanza kupeperusha lini moja kwa moja mashindano haya? Saa 10 tutakuwa tumeshaanza kupeperusha kupitia hizo njia zote nilizoongelea. Tunadhani kwamba saa 2 za usiku tutakuwa tumemaliza na tutakuwa tumeshajua ni nani amefunga katika hii Isanganiro Award. Na ni wito gani unaweza kutolea mashabiki wa muziki nchini hapa Burundi? Mashabiki ni kuambia waendelee kupenda mashindano ya Isanganiro Award, mashindano ambayo ya kipekee. Wizara inayohusika na utamaduni imehakikisha kwamba Isanganiro Award ni mojawapo wa zile tamasha ambazo zinapendwa na zinasaidia katika kuunganisha wananchi. So tunaomba wananchi waendelee kupenda na kusupport Isanganiro. Kwa upande wa wasanii ambao nyimbo zao ziko kwenye kinyanganyio, kwa sasa roho inaanza kudunda. Unaweza kuambia nini? Panasalia masaa machache ili kuvoti malizike, waendelee kwa kuwa wanatumia huu muda kwa kuita wafans wao kwa vote, na wajue kwamba yule atakayeona kwamba hajapata hiyo na chance ya kuwa wa kwanza, ajue kwamba mwaka kesho Isanganiro Award ipo kwa ajili yao. Yule atakayekuwa wa kwanza wa msupport, lakini na yule ambaye hakupita ajue kwamba siku nyingine kuna chances zake zinaweza zikaja. Hii ni game ya kuendeleza muziki wa Burundi na ikiwa hapa nchini ama nje nchi. Eric Nduwayo. Baada ya muziki kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Algeria. Algeria imetangaza siku ya Alhamisi kufuatia kwa uchaguzi wa rais wa mapema Septemba 7 mwaka huu, miezi mitatu kabla ya tarehe iliyopangwa awali. Uchaguzi uliopita wa urais ambao mheshimiwa rais Tebboune alishinda kwa 58% ya kura kwa kukumbwa na kiwango kidogo cha ushiriki, ulifanyika Disemba 12 mwaka 2019. Alimurifi Abdelaziz Bouteflika ambaye aliazimika kujiuzulu mwaka 2019 kwa shinikizo kutoka kwa jeshi la nchi hiyo Hilak, vurugu la kiraia la maandamano ambalo lilikuwa likidai ajiuzulu. Alifariki mnamo Septemba 2021 akiwa amedhoofika sana na kiharusi kutoka mwaka 2013. Abdelaziz Bouteflika bado aligombea kwa muhula wa 4 mnamo mwaka 2014. Igiraneza. Kumradi kwa tatizo hizo za kiufundi ambazo ni kwani kukwambia kwamba akiwa amedhorabika sana kiharusi kutoka mwaka 2019, Abdelaziz Bouteflika bado aligombea kwa muhula wa 4 mnamo mwaka 2014 na alijaribu kupata muhula wa 5 mnamo mwaka 2019 na kusababisha wimbi la maandamano ambayo yalimnyatua madarakani. Baada ya upinzani kwa mamlaka mapya ya Abdelaziz Bouteflika, Hilak iliongeza madai ya mageuzi ya kisiasa ili kuwapatia nafasi wanasiasa wengine waweze kugombea. Muhula wa miaka 5 wa bwana Tebboune ulipaswa kumalizika mwezi Desemba mwaka huu. Hakuna sababu imetolewa kuelezwa kufanyika mapema kwa uchaguzi ujao. Bwana Ture mwenye umri wa miaka 78 bado hajatangazwa iwapo atawania muhula wa pili. Alilazwa hospitali kwa miezi kadhaa nchini Uingereza baada ya kukumbwa na virusi vya uviko 19 mwishoni mwa mwaka huu mwaka 2020. Na kwa kutamatisha ni kukumbushe kwamba timu ya taifa Inhamba Murugamba leo walicheza mchuano wa kirafiki na inchi ya Madagascar, mchuano ambao inchi ya Burundi imefungwa bao moja kwa sifuri, na mtanange mwingine unatarajiwa kutimua vumbi huko Madagascar itakuwa ni tarehe 25 za mwezi huu. Na niadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, na watakia jioni njema na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro, kwa herini.